Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Jest decyzja unijnych krajów w sprawie pracowników wyjeżdżających do pracy za granicę. Zmiany zostały zaakceptowane przy sprzeciwie m.in. Polski. Konrad K. planował atak na mieszkańców Stalowej Woli. To są wstępne ustalenia śledczych. Mężczyzna zabił jedną osobę, a kilka kolejnych ciężko ranił. W tym serwisie trójki także o nowych zasadach walki z korupcją. CBA będzie miało większe możliwości działania w prywatnych firmach. Polska, Węgry, Litwa i Łotwa przeciwne, ale większość unijnych państw przyjęła wspólne stanowisko w sprawie pracowników delegowanych. Dla naszego kraju to sprawa ważna, bo wysyłamy najwięcej osób do pracy za granicą w całej Unii. Zgodnie z nowymi ustaleniami, po półtora roku pracownik będzie musiał dostawać pensję zgodnie z zasadami obowiązującymi w kraju, do którego wyjechał. I głównie na to skarżyli się polscy pracodawcy. Beata Płomecka. Dla Polski warunkiem zaakceptowania kompromisu były zapisy dotyczące transportu międzynarodowego, mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Tu niestety nie udało się osiągnąć postępu. Polska, która ma jedną z największych flot transportowych w Unii, nie chciała, by zaostrzone wymogi dotyczące pracowników delegowanych odnosiły się bezpośrednio do transportu. Ponadto wbrew stanowisku Polski skrócono do 12 miesięcy okres delegowania pracowników z możliwością przedłużenia o pół roku. Takie rozwiązania są po myśli Francji. Uzgodnienia mają zacząć obowiązywać po 4 latach od wejścia w życie zmian. Stosunkowo długi okres, który pozwoli przedsiębiorcom, żeby mogli zapoznać się z tymi przepisami i je stosować. Ostateczny kształt przepisów będzie zależeć od wyniku negocjacji przedstawicieli unijnych rządów i europosłów. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna, który ciężko ranił nożem klientów centrum handlowego w Stalowej Woli, działał z premedytacją. 27-letni Konrad K. zaatakował w piątek po południu. Jedna z ofiar, 50-letnia kobieta, zmarła. 8 innych osób zostało rannych. Jedna z nich jest w stanie bardzo ciężkim, 4 w ciężkim. W zachowaniu sprawcy nie było przypadkowości, ocenia komendant wojewódzki podkarpackiej policji Krzysztof Pobuta. Myślę, że on te działania, które podejmował przed zdarzeniem, jak i w samej chwili tego zdarzenia podejmował planowo i on chciał tę osobę zabić. Te pierwsze jakby czynności, ustalenia były bardzo trudne, ponieważ podejrzany nie do końca chyba na początku wiedział, jak do tego doszło. Później te już jakby czynności potwierdziły, że tam nie było przypadku. Konrad K., który usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób, przebywa w areszcie śledczym w Krakowie na oddziale psychiatrycznym. Biegli psychiatrzy mają ustalić, czy w chwili popełnienia czynu był poczytalny. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale nie potrafił jednoznacznie wyjaśnić motywów swojego działania. Miał powiedzieć, że za swoje niepowodzenia życiowe obwinia społeczeństwo. Jawny rejestr umów cywilnoprawnych w sektorze publicznym, czy nowe, jednakowe dla wszystkich urzędników oraz prezesów oświadczenia majątkowe i nawet 10 milionów kary za brak kodeksu antykorupcyjnego. To zmiany, które mają wejść w życie od nowego roku i obowiązywać także w firmach prywatnych. Ustawa o jawności życia publicznego przedstawiona przez koordynatora służb specjalnych ministra Mariusza Kamińskiego wprowadza też instytucję sygnalisty, czyli pracownika, który ujawni nieuczciwe praktyki w swojej firmie. Będzie chroniony przed zwolnieniem, a jeśli straci pracę, dostanie wysokie odszkodowanie. Projekt ustawy o jawności życia publicznego zawiera nowelizację 3 obowiązujących dziś ustaw: o ograniczeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne, o lobbingu i o dostępie do informacji publicznej. Minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Podstawowym celem tej ustawy jest zwiększenie kontroli społecznej nad osobami pełniącymi funkcje publiczne. Propozycja zawiera też zapisy o tak zwanych sygnalistach. Chodzi o dodatkową ochronę dla osób, które informują organy o potencjalnej korupcji w swoim zakładzie pracy, dodaje sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych Maciej Wąsik. Nie będzie można rozwiązać umowy o pracę, zmienić warunków umowy bez zgody prokuratora. Projekt ustawy o jawności życia publicznego ma być teraz poddany konsultacjom społecznym. Michał Fedusia, Polskie Radio. Miejsca, gdzie prowadzony będzie kulturowy wypasowiec, już wyznaczone. W ten sposób władze Małopolski dbają o bioróżnorodność cennych przyrodniczo obszarów i zachowanie kultury pasterskiej. Udział w programie bierze kilkudziesięciu baców, którzy dostaną wypłaty i będą pracować na określonych terenach górskich, mówi Marek Kroczek z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Projektem objęty jest ponad 3000 hektarów cennych łąk i pastwisk górskich, na których wypasane jest łącznie prawie 15 tysięcy owiec. Te łąki, które są wykaszane, ta bioróżnorodność zanika. Wypas prowadzi do tego, że te gatunki zachowują się na tych łąkach. Udział w projekcie planuje Kazimierz Furczoń, baca z Podhala, który ma w swoim stadzie prawie 1000 owiec. Coś można z tego zrobić, można bacówkę wyremontować i do tego moje bacowanie polega na tym, żeby podtrzymywać tradycję i kulturę. To co dziadowie, ojcowie nauczyli. Chcemy to przekazać i przekazujemy młodym, żeby to nie zaginęło. Po odpowiednim wyszkoleniu hodowców wypas kulturowej owiec ma ruszyć w przyszłym roku i potrwać 3 lata. Skrót, kolejne wiadomości w skrócie o 7.30. Zapraszamy. Sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To żadna niespodzianka. Cristiano Ronaldo, piłkarzem roku w plebiscycie FIFA. Portugalczyk wyprzedził w głosowaniu Leo Messiego i Neymara. Najlepszym bramkarzem wybrano Gianluigiego Buffona, a jedenastka roku to rzeczony Buffon, Alves, Ramos, Bonucci, Marcelo, Modric, Kroos, Iniesta, Messi, Neymar i Ronaldo. Jak słychać, nie znalazło się tu miejsce dla Roberta Lewandowskiego. Dodajmy jeszcze, że za najlepszego trenera uznano Zinedina Zidana z Realu Madryt i że nagrody wręczono podczas uroczystej gali w Londynie. Schodzimy na ziemię. Teraz Lotto Ekstraklasa i całkiem ciekawy mecz na zakończenie 13. kolejki. 5 goli, rzuty karne, wykorzystane i niewykorzystane. Wideo weryfikacji i czerwona kartka. To wszystko w Płocku, gdzie Wisła zaskakująco wysoko, bo aż 4-1 wygrała ze Śląskiem. Mecz podsumuje obrońca gospodarzy Igor Łasicki. Na pewno zagraliśmy bardzo dobrą, można powiedzieć, pierwszą połowę. Widać było, że byliśmy przygotowani dobrze fizycznie, tak jak i mentalnie. A na pewno w drugiej połowie musimy poprawić zdecydowanie naszą koncentrację, bo gdzieś Śląsk przy grze w 10 parę razy wyszedł z sytuacji sam na sam z Sewerynem, był karny, później jakieś tam kontrowersje i zrobiło się nieciekawie, gdzie kontrowaliśmy na przebieg spotkania. Wisła po zwycięstwie awansowała na miejsce 5, Śląsk spadł na 11, liderem Lech. Everton w tabeli Premier League jest dopiero 18 i stołkiem za fatalny początek sezonu zapłacił Ronald Koeman. Od wczoraj nie jest już trenerem The Toffees. Z kolei w lidze NBA następne zwycięstwo Washington Wizards. 109-104 pokonali Denver Nuggets. Marcin Gortat rzucił 13 punktów i zaliczył 5 zbiórek. W WTA Finals, czyli kończących sezon nieoficjalnych mistrzostwach świata tenisistek w Singapurze, wczoraj grała grupa czerwona i dość łatwe dwusetowe wygrane zanotowały Karolina Woźniacka z Eliną Świtoliną i Simona Halep z Caroline Garcia. Agnieszka Radwańska zakończyła tymczasem rok na 28. miejscu w światowym rankingu. Tak nisko nie była prawie od 10 lat, kiedy startowała do wielkiej kariery, a znów o sporcie za godzinę. Ranek w zachodniej połowie kraju, a także na południu mglisty. W dzień będzie pochmurno, z większymi przejaśnieniami, głównie na północnym wschodzie. W zachodniej połowie kraju, a także na krańcach południowych popada deszcz, wysoko w Beskidach i Sudetach deszcz ze śniegiem i deszcz, a wysoko w Tatrach śnieg, sam śnieg. Wiatr południowo-wschodni, słaby, na wybrzeżu umiarkowany, wysoko w górach, w porywach do 60 km na godzinę, w Tatrach powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie rośnie, a temperatura od 5 stopni w Suwałkach, 6 w Łomży i Krośnie, 7 w Olsztynie i Elblągu, 8 w Łodzi, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, 9 w Warszawie i Katowicach, 10 w Trójmieście, Poznaniu i Bydgoszczy, 11 w Koszalinie i Pile, 12 w Szczecinie i Wieleniej Górze, najcieplej we Wrocławiu, 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chcesz mieć firmę bez limitów? Teraz możesz. Pakiet firma bez limitów od T-Mobile. Internet do biura z routerem i nielimitowane rozmowy za 69 zł netto miesięcznie. Sprawdź też ofertę z Samsungiem Galaxy S8. Masz to czarno na białym. Cześć, mamo! Syneczku, jak dobrze, że przyjechałeś. Pralka mi się popsuła. Zalało łazienkę. Coś okropnego. Najgorsze, że już po gwarancji. Może byś tak na nią zerknął. Mamo, przecież mówiłem ci ostatnio, że Energa oferuje pomoc fachowców w razie awarii w domu. Chodź, zamówimy ich nową ofertę przez internet. Zobaczysz, jakie to proste. Energa.pl. Energa? Wspaniale! Usterki zdarzają się w każdym domu. Z Energą zyskasz pomoc fachowców wtedy, gdy tego potrzebujesz. Wybierz pewność, wygodę i bezpieczeństwo. www.energa.pl. Energa. Z myślą o tobie. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień, to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Na przykład przy zakupie laptopa drukarka 3 w jednym za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 zł za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty po siódmej. No i jeden teledysk radości, że to pieski, że małpki. Tu ktoś jeszcze podpowiada, że generalnie całe życie żył w przeświadczeniu, że to wiewiórki. Sprawdziłem, to jednak małpki są. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name. And your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? Kłaniam się panu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dawnośmy się nie widzieli. Tak? 24 godziny. Jakby to było wczoraj. Prawie. Chociaż 23:55. Jakby to było wczoraj. Jakby było wczoraj. Zapraszamy. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś pytanie od pani Anety, a pani Aneta pyta, no często pojawia się pytanie o ziewanie, ale tu są specyficzne warunki. To jest w ogóle ciekawa sprawa. To jest bardzo ciekawa, zajmująca sprawa. Człowiek zawiesza, jakby dosłownie prądu mu brakowało na chwilę. Ale chodzi o ziewanie w trakcie ćwiczeń na siłowni, czy no nie wiem, czy na basenie, bo to... Nie, to chyba znaczy, mam nadzieję, że nie. Ale że panią Anetę napada zwykle w trakcie ćwiczeń. Wie pan, ciekawe jest to, że ludzie przez sen nie ziewają. Nie do końca, bo jedno z pytań chyba niedawno przyszło o dziecko, które ziewa w czasie snu. Naprawdę? Tak. To moim zdaniem kogoś wkręca, że śpi. Udaje. Udaje. Dzieci uwielbiają. Pani Aneto, to jest pytanie jak najbardziej uzasadnione. Dlatego, że generalnie ziewamy często w czasie wysiłku fizycznego. Samo ziewanie i tak bywa czasami, szanowni państwo, że czuję taki pewien niedosyt odpowiadając na niektóre pytania, bo my i z ziewaniem tak trochę też jest, bo my do końca nie wiemy, dlaczego ludzie ziewają. Znaczy, znamy niektóre powody, znamy sytuacje, w których rzeczywiście to ziewanie występuje częściej, ale dlaczego akurat w tej sytuacji, a nie w innej, to już tego nie wiemy. Ziewanie w czasie wysiłku fizycznego to jest podobno dość częsta przypadłość, chociaż mnie się nie zdarza, może dlatego, że się nie wysilam fizycznie zbyt często. Rzadko pan na siłowni. Tak, tak. Jakoś, zagląda pan tam? No nie wiem, wolę kosić trawę na ogrodzie niż na przykład na bieżni biegać. Nie do końca wiemy, skąd się bierze to, że ziewamy, no ale tak rzeczywiście jest. Wiemy, że z jakiegoś powodu ziewamy wtedy, kiedy przechodzimy ze stanu mniejszej aktywności do większej, albo z większej do mniejszej, czyli wtedy, kiedy jest szybka zmiana aktywności fizycznej. To wiemy. Co aktywność ma do ziewania? No właśnie, w tym jest cały problem. Zauważono, że ziewanie ma też związek z systemem regulacji temperatury ciała, więc może jest tak, że jeżeli zaczynamy fizycznie się wysilać, wtedy no musi szybciej i lepiej, wydajniej pracować nasz system chłodzenia. W związku z tym ziewanie wynika właśnie z tego, ze zmiany temperatury mięśni, które pracując się oczywiście podgrzewają. Może być też tak, że chodzi o zapotrzebowanie na tlen. Jak się wysilamy, tego tlenu mięśnie potrzebują więcej do pracy, więc bierzemy głębsze oddechy. Redaktor ziewnął. Państwo musicie mi... Nie wiem, czy ziewnął, dlatego... Bo to... Nie wiem, samo wytwarza w trakcie mówienia nawet. O ziewaniu? Mhm. I w końcu ostatnio mam hipotezę. Ziewanie zwiększa tętno organizmu, w sensie serca. Podwyższa. I to może podwyższa. I to może nawet podwyższyć do 30%. Więc być może z tym ziewaniem jest tak, że jak organizm czuje, że zaczyna wchodzić tak fizycznie na wyższy poziom aktywności, to chce sobie pomóc i ziewnie ze 3 razy po to, żeby zwiększyć tętno, po to, żeby krew szybciej krążyła, po to, żeby więcej tlenu no i organizmów i substancji odżywczych dostarczała do mięśni. Nie wiem, co tu jest skutkiem, co przyczyną, ale tak starałem się w kilku słowach związać ziewanie z wysiłkiem fizycznym. Jakoś zaraz znowu, nie wiem dlaczego, wracam do tego filmu Było sobie życie i wyobrażam sobie, że tam siedzi taki mały z brodą, chłopak, naciska taki guzik ziewania. Ej, chłopaki, uwaga, jesteśmy na siłowni. Pstryk. Ale to jest genialny film, dlatego że całe pokolenia ludzi wyobrażają sobie to, co dzieje się w środku człowieka, mając przed oczami kadry z tego filmu. To i prawda. To jest super. Tak, to prawda. Doktor Tomasz Rożek. Wszystkiego dobrego państwu życzę. Do usłyszenia panu. Na program Z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Things about to turn around. How many 20,5 minuty po 7. Mam nadzieję, że już po ziewaniu. O, teraz sprawy poważne. Projekt Tata. Krystian Hanka. Ale mój syn ziewa. Ja ci mówiłem to kiedyś, przez sen ziewa. Naprawdę. Co więcej, kiedyś ziewnął, zrobił tak... I zasnął dalej. Na jakiejś zabawie z kolegami było. Naprawdę. Znaczy poszedłem sprawdzić, czy nie strzelił żyrandola, ale nie. Przestrzelił. Myślę. Dobrze. Dziś znów zaglądamy na blog, a właściwie na obrzeża bloga. Dlaczego, już wyjaśniam. Myślę, że i ty wiesz, że pewnych błędów się nie naprawi z początku bycia ojcem. Popełnia je każdy, więc nie ma co dramatyzować, ale warto coś przekazać tym ojcom, którzy dopiero swoją przygodę zaczynają, albo za chwilę zaczną, bo i tacy nas przecież też słuchają. W porównaniu z najpopularniejszymi ojcami w polskiej blogosferze, Tomasz Smaczny to niemal nowicjusz, ale zaangażowany. Prowadzenie bloga dla niego to także forma doradzania sobie samemu. Nauka rodzicielstwa, bo jak mówi, mimo powszechnego poglądu, że rodzicem można być dzięki intuicji, intuicja nie bierze się znikąd. Bierze się z wiedzy, doświadczenia. Córka pana Tomasza skończyła właśnie niedawno miesiąc temu. I ten rok autor poświęcił przede wszystkim jej. A jak już wiedziałem, że idę na ten urlop, no to stwierdziłem, że ja już chcę ten urlop dobrze wykorzystać. Jeżeli sobie zadawałem jakieś hipotetyczne pytania, jak się zachowam w jakiejś sytuacji jako tata, to odpowiedzi, które mi przychodziły do głowy, brały się z mojego dzieciństwa. A ja coś podświadomie czułem, że to może nie być najlepsza droga, że mogą być lepsze wybory. Szukałem takiej ramy, takiego przewodnika, jakichś takich ogólnych wskazówek, które by mnie popchnęły w jakąś stronę i powiedziały, dobrze, to idź zgodnie z tymi zasadami, coś takiego, co by mi pomogło potem szukać odpowiedzi na te szczegółowe pytania. Szukał i znalazł. Blog Tasty Way of Life, albo po polsku Smaczny sposób na życie, daje nam sporo wiedzy, doświadczeń i porad czerpanych z nurtu RAI. Resources for Infant Educators. Trudne do przetłumaczenia. Słowo educators to jest takie połączenie słowa wychowawca i opiekun. A to jeden ze sposobów widzenia dziecka i opiekowania się nim, zwłaszcza w okresie niemowlęctwa. Kluczem tego podejścia jest to, że traktujemy nawet noworodka jako pełnego człowieka już od chwili urodzin. Czyli z jednej strony mamy świadomość, że on jest od nas zależny, potrzebuje pomocy, ale nie uważamy go za kompletnie bezsilnego. Wierzymy w to, że on już od urodzenia ma pewne właściwości, ma też swoją godność. Mi to się strasznie spodobało z różnych powodów. Po pierwsze ten szacunek, po drugie wiara w takie naturalne kompetencje i potencjał małego człowieka, który my mamy tylko wyzwolić, a nie jakby wtłoczyć w niego wiedzę czy zaprogramować go jakoś. Trzecia rzecz jest taka, że jeżeli tak jest, to też nie traktuję go jako osobę, która kompletnie jest bezsilna i ja muszę cały czas mieć go przy sobie, bo on beze mnie zginie, więc to myślenie pozwala jakby odejść troszeczkę też od tego, co jest istotą rodzicielstwa bliskości. Dać mu trochę więcej wolności, żeby on mógł się rozwijać. Takie podejście wpływa na sposoby rozwiązywania wielu praktycznych problemów, przed jakimi prędzej czy później staną rodzice. Od choćby awanturujące się i wyjące pół godziny w sklepie dziecko, tak? Albo odmowa wykonania poleceń czy spełnienia próśb, czy wieczne siedzenie na głowie przez pociechę, która nie chce się bawić sama. Sięgniemy po te wskazówki jeszcze nie raz, bo pan Tomasz dzieli się nimi regularnie. No, choć urlop już się powoli kończy i tatę czeka powrót do pracy. Dzisiaj wiem, że w mojej firmie jest restrukturyzacja. Wiem też, że mojego stanowiska już nie ma. I szczerze mówiąc, nie wiem, co mnie jeszcze czeka. Jestem przed rozmowami. W pewnym sensie się obawiam, ale no, liczyłem się z tym, odchodząc na ten urlop. I jakby tego bym nigdy nie zamienił. Bo jak dodaję, budowanie relacji zaczyna się właśnie od najprostszych, tych pierwszych, choć trudnych czasem, intymnych nawet czynności, jak karmienie, przewijanie, usypianie, w których to czynnościach warto poświęcić pełną, tu zwracam uwagę na to słowo, pełną uwagę, wyłączyć się ze świata, zwolnić na moment, żeby dostosować tempo do tempa niemowlaka. Czuję, że jesteśmy razem w tym kontakcie, jemy na siedząco, jeżeli ona gdzieś pójdzie, nie wiem, gdzieś zacznie się czymś interesować, a ja cały czas zachowam ten spokój, patrzę na nią, trzymam tą miseczkę, jestem cierpliwy, to ona przyjdzie, usiądzie, otworzy buzię i będzie dalej jadła. I myślę, że jak przyjdą te słowa, to będzie tylko to rozwinięte i będzie po prostu to łatwiejsze, ale już jest baza. Ona, czyli Tosia. A pan Tomasz, mam nadzieję, sobie poradzi, bo jest coachem. Czasu nie da się cofnąć, więc no i tutaj stawiamy takie trzy kropki do zamyślenia, refleksji. Trzy kropki, które najlepiej oddają to, o co chodzi w naszych porannych spotkaniach. I zapraszam na facebookowy profil Projekt Tata 3. Zdecydowanie. Jeszcze pan Jacek napisał a propos i doktora Tomasza i dzieci. Ja ziewam, czytając dzieciom bajki, chorobliwie wręcz, i boję się, że pomyślą, że czytanie jest nudne. No, trzeba bardzo uważać. Ja w drugim zdaniu już ziewam, ale potem mam to z głowy. No, już tak gdzieś samo maskować sprawę. 71335, pana Jacka pozdrawiamy serdecznie. No i teraz coś oczywiście z innej. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. W domu o poranku siłując się z przewróconą na lewą stronę koszulką. Alicja. Tatusiu, pomóż mi wyjąć obrazek. 227 trójekranek małpopolskieradio.pl. Teraz list, który przyszedł w okolicach 6.30 od pani Marty, ale sobie go zachowaliśmy na tę godzinę, bo to jest bardzo dobra okazja. A list od pani Marty brzmi tak. Dzień dobry. Mój mąż dowiedział się wczoraj, że jego pierwszym dzieckiem będzie Kazik. Proszę o pozdrowienia dla taty Kazika, będzie świetnym ojcem, czuwaj. Zdecydowanie tak, pani Marto, pozdrawiamy tatę Kazika. To już słyszymy tatę Kazika i kult. Trochę się wzruszyłem, muszę się przyznać. Tak, potwierdzam, wzruszył się, obetrę ci łzę. Ponieważ to jest list od pani Marty, pani Marta jest naszą słuchaczką od wielu lat i pamiętam listy, kiedy pisała i o egzaminach, o studiach, o pierwszej pracy. Nie otwieraj chusteczek. Mam i o ślubie. No i teraz się okazało, że gratulujemy. To brudne świnie, co napletli o mojej dziewczynie jakieś bzdury o jej nałogach. No to po prostu litość trwoga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy brak mu własnej miłości. Plotki płodzi, mnie nie zaszkodzi żadne obce zło. Na mój sposób widzieć ją. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bierze. Opluć chcą ją podli spoczeńcy, topić chcą ją w morzu zawiści. Paranoicy, podli sadyści, utaplani w brudnej rozpuście. A na gębach fałszywy uśmiech, byle zagnać do swego bagna. Ale para wam, ja ją przecież lepiej znam. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bierze baran. Przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek. Znów widzieli ją z jakimś chłopem, znów pojechała do Saint-Tropez. Znów męczyła się, Boże drogi, znów na jachtach myła podłogi. Tylko czemu ręce ma białe? Chciałem zapytać, zapomniałem. Ciało kłoniąc, zginęła dłonią, wparła skronią skroń. Znów zapadłem w nią jak w toń. dziewczyna pięknie się stara, kosi pieniądz ma jaguara. Trudno pracę z miłością zgodzić, rzadziej może do mnie przychodzić. Tylko pyta, kryjąc rumieniec, czemu patrzę jak potępieniec, czemu skrzytam, kiedy się pyta, czy ma ładny biust, czemu to czepiane z ust. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony barek, a przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek, a przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek. I wersja Iwony Wieraszko też, którą pozdrawiamy serdecznie. 7:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Były szef Amber Gold ponownie stanie przed sejmowymi śledczymi ze względu na toczący się przeciwko Marcinowi P. proces. Przesłuchanie rozpocznie się w południe w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Właściciel gdańskiej piramidy finansowej po raz pierwszy stanął przed komisją śledczą w czerwcu. Teraz jej członkowie chcą skonfrontować tamte zeznania z relacjami części świadków. Amber Gold miała inwestować w pieniądze klientów w złoto i inne kruszce, oferując oprocentowanie wyższe od lokat bankowych. W sierpniu 2012 roku spółka ogłosiła upadłość. Oszukała niemal 19 tysięcy klientów na ponad 850 milionów złotych. Protestujący od 3 tygodni lekarze rezydenci przygotowali obywatelski projekt ustawy o zwiększeniu finansowania służby zdrowia. Zakłada wzrost wydatków do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiada, że więcej pieniędzy będzie już w przyszłorocznym budżecie. Nakłady sięgną 4,67% PKB. Wcześniej, jak mówi, było to 4,3-4,4%. Według ministra rozwoju i finansów w systemie ochrony zdrowia można znaleźć ponad 10 miliardów złotych, które można lepiej wydać. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla specjalisty od marketingu politycznego Piotra T. Wczoraj usłyszał on zarzuty prokuratorskie. Jest podejrzany o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów o charakterze pedofilskim. Grozi za to do 12 lat więzienia. Śledczy argumentują wniosek obawą ucieczki podejrzanego z kraju i surową karą, która mu grozi. Po raz pierwszy zbiera się nowy niemiecki parlament. Pierwsze obrady Bundestagu poprowadzi marszałek senior, którym będzie Wolfgang Schäuble. On też został nominowany przez największą frakcję CDU-CSU na przewodniczącego parlamentu. Nie poprze go antyislamska i skrajnie prawicowa AfD, która zamierza wielokrotnie wystawiać swojego kandydata. To może już na samym początku sparaliżować pracę niemieckiego parlamentu. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Zmiany w tegorocznym budżecie to dziś jeden z punktów posiedzenia rządu. Mają one umożliwić wypłatę rekompensat za utracone deputaty węglowe. Rząd zajmie się dziś także projektem dotyczącym skrócenia czasu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat. Dokumenty będą mogły być przechowywane przez pracodawców wyłącznie w formie elektronicznej. Na azjatyckich giełdach dziś dużo spokojniej. Po wczorajszym dużym wzroście japoński indeks Nikkei zyskuje 0,2%. Jeśli ten trend utrzyma się do końca sesji, będzie to kolejna 16. z rzędu sesja zwyżkowa. W Seulu główny indeks zyskuje 0,15%. Niewielkie zmiany na giełdach w Szanghaju i Hongkongu. Gorsze sesje były za oceanem. Dow Jones Industrial stracił 0,2%. Pod kreską znalazły się też indeksy S&P i Nasdaq. Ten tydzień za oceanem upłynie pod znakiem publikacji wyników finansowych kolejnych spółek. Inwestorzy czekają też na nominację nowego prezesa amerykańskiej rezerwy federalnej. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa ma być znana do 3 listopada. U nas główny indeks WIG20 zyskał wczoraj 0,3%. Nie była to jednak udana sesja, choć warto zwrócić uwagę na spółkę spoza głównego indeksu Ursusa. Jego akcje zdrożały o 8%, mówi Tomasz Wyłuda z biura maklerskiego ING Banku. Ursus jest znany wielu klientom, wielu Polakom, głównie ze względu na sprzedaż ciągników. Ostatnio rozpychał się dosyć mocno w krajach afrykańskich, gdzie pozyskiwał dosyć dużo kontraktów. Natomiast rozwija także inne elementy działalności. Między innymi podał, że pozyskał kontrakt na 2018 rok na sprzedaż autobusów elektrycznych na łączną kwotę 180 milionów złotych. Na rynku walutowym notowania złotego stabilne. Euro kosztuje 4,22 zł, dolar 3,59, frank szwajcarski 3,65 i funt brytyjski 4,75. Złoto dziś droższe. Za uncję inwestorzy płacą 1282 dolary. Cena amerykańskiej ropy bez zmian. Baryłka kosztuje 52 dolary. Kolejne wiadomości ekonomiczne za godzinę. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ranek, uwaga, mglisty na południu, a także w zachodniej połowie kraju. W dzień będzie pochmurno w zachodniej połowie, a także na krańcach południowych deszcz, wysoko w górach deszcz i deszcze ze śniegiem, a wysoko, wysoko, wysoko w Tatrach to już tylko śnieg. Jedynie na Suwalszczyźnie możliwe rozpogodzenia. Temperatura od 5 stopni w Suwałkach, 9 w Warszawie i Bielsku-Białej, 11 w Kołobrzegu i Pile, do 13 stopni we Wrocławiu, a jeszcze pani Anna napisała, że jej mąż jest tatą Kazika już od 5 miesięcy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, tak bym chciała mieć nową Toyotę. A dołożyłbyś mi drugie pół ceny? No może. Kochany, słodki misiaczku ty mój. Zaraz, a skąd ty masz pierwsze pół? Nie mam. Teraz wszystkie modele Toyoty dostępne w standard kredycie 50/50 dostępnym w Toyota Bank Polska S.A. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 2,5%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Najlepsze kasztany? W Paryżu. Najlepsza kawa? Kasztanowe latte na stacjach Circle K. Odkryj nowy smak kawy, idealną kompozycję na jesień. Przepysznie rozgrzewającą z aromatem kasztanów i orzechów. Kasztanowe latte tylko na stacjach Circle K. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Doktor Tomasz Rożek opowiadał dziś troszkę o ziewaniu w trakcie wysiłku fizycznego i jak wiemy mamy akcję biegam, bo lubię, jest kontraakcja leżę, bo lubię i teraz pojawiła się trzecia akcja ziewam, bo lubię. Odszedł niespodziewanie i zdecydowanie za wcześnie. Tom Petty zostawił nam piękne piosenki. Czas na kolejną. Piotr Mec. Tom Petty ma na temat współczesnych sposobów dystrybucji muzyki bardzo określone zdanie. Nie jestem zadowolony, że muzyka jest często dostępna za darmo. To nie jest fair w stosunku do artystów. Jest wielu, którym nie poszczęściło się tak jak mnie, a to przecież ich sposób zarabiania na życie. I fakt, że można po prostu wziąć sobie ich pracę, to jak policzek dla muzyka. Dotyczy to zresztą każdego zawodu. Diamond string, gonna wind it up on my guitar, gonna make that silver sing like it was dreamville a long time ago, a million miles away. All the trees were green in dreams. I keep waking up all by myself with a blue jay in my brain. Fly his wings, making me sing. It was just about to rain, like it was Dreamville, where I was born. Light years from here, and the air smelled good in Dreamville. Zapraszamy na jutro za 17,5 minuty ósma. Zapraszamy do Trójki. Pierwsze dwa miesiące szkoły już prawie za uczniami. Część rodziców już zdążyła usłyszeć od swoich pociech opowieści mrożące krew w żyłach. Bywa, że niektórzy zastanawiają się nad prawdziwością takiego dziecięcego przekazu. Czy wierzyć we wszystkie rzeczy, które o szkole mówią uczniowie, czy raczej sprawdzać przekazywane informacje, zwłaszcza gdy chodzi o bardzo poważne sprawy. Niektórzy rodzice mają wątpliwości. Nie, nie można mieć do nich żadnego zaufania. Żadnego? Żadnego, absolutnie. Trzeba brać poprawkę na to, co dzieci opowiadają. Często jest tak, że mówią coś, żeby było na ich korzyść, prawda? W jaki sposób się bronią. Czy gdyby się coś złego działo u ciebie w szkole, powiedziałbyś swoim rodzicom? Tak. A nie bałbyś się ich reakcji? Może będzie jakaś afera i będzie niemiło. Co my powinniśmy zrobić z taką informacją od dziecka, która być może nami wstrząsa albo nas niepokoi? Czy my powinniśmy te informacje sprawdzać, czy raczej reagować od razu? No oczywiście zawsze sprawdzać. Psychoterapeutka Jolanta Zmarzlik. Tylko co to znaczy? Znaczy sprawdzać, znaczy nie podważać tego, co nam dziecko mówi, tylko rozmawiać z dzieckiem, badać okoliczności, co się zdarzyło, dlaczego dziecko tak ocenia tą sytuację. I w momencie, kiedy nabierzemy takiego podejrzenia, że faktycznie stało się coś złego, to wtedy reagować. Takie dopytanie ma takie dwa walory. Psycholog Agnieszka Izdebska. Jedno to to, że po prostu wiemy więcej o tej sytuacji i dzięki temu możemy trafniej zadecydować, co dalej zrobić. Druga taka korzyść z takiej pogłębionej rozmowy to taka, że to też buduje więź z dzieckiem, że to rozwija naszą więź jako osoby, która jest tak życzliwie i z ciekawością podchodzi do dziecka, która interesuje się jego problemami. To jest bardzo ważny przekaz płynący od rodzica. Są takie rzeczy, że na przykład tutaj mojego kolegę pobił jakiś pan. Jechałem właśnie z nim. Jak zareagowałeś? Nie zdążyłem zadzwonić na policję, ale po tym jak już weszliśmy do MDK-u, no to była lekka taka afera. Dobrze by było, gdybyśmy potrafili być na tyle opanowani, żeby po pierwsze swoimi emocjami jeszcze bardziej nie przestraszyć dziecka, żeby ono nie czuło się wtedy odpowiedzialne za to, że teraz musi zająć się tym, jak mam się zdenerwowana i na przykład wycofywać się lub mówić nic takiego się nie stało lub nic z tym nie rób, bo będziesz się bardziej denerwować. No nie możemy po pierwsze zbyt ekspresyjnie okazywać emocji dziecku. Zawsze zasada 3 łyki zimnej wody i pols do 10 jest w każdej sytuacji bardzo dobra. Dobrze szukać sojuszników, czyli mam przyjaciółkę, z nią to przegadać, innego rodzica z tej samej szkoły. No najpierw bym na pewno dokładnie sprawdził i na pewno bym nie zlekceważył tego, ani nie zbagatelizował. A co w sytuacji, kiedy jedno z dzieci opowiada, że na przykład nauczyciel stosuje wobec niego jakąś formę przemocy, inne dziecko opowiada coś zupełnie innego o tej samej sytuacji, a trzecie przedstawia jeszcze trzecią wersję. Jak my to możemy zweryfikować? Rolą na pewno rodzica nie jest weryfikowanie. Justyna Podlewska, koordynator działu prawnego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Tylko rolą rodzica jest wysłuchanie swojego dziecka i udzielenie mu takiego wsparcia, jakiego potrzebuje, bo czy fantazjuje, czy mówi prawdę, z jakiegoś powodu to się dzieje, więc musimy dotrzeć do źródła. Natomiast wyjaśnienie tej sytuacji w szkole. W szkole mamy psychologa, pedagoga, mamy wychowawcę, mamy być może nauczyciela, któremu dziecko ufa. Po prostu musimy ze sobą rozmawiać, również o trudnych sprawach. Dlaczego to się pojawiło? Być może nastąpiła sytuacja, którą trójka dzieci zupełnie inaczej zrozumiała. To nam też mówi coś o sytuacji dzieci i ich funkcjonowaniu. Wyjaśniamy to i zastanawiamy się, co z tym zrobić i jak pomóc dzieciom. Co nas powinno niepokoić w zachowaniu dziecka? Nie ma żadnego zestawu symptomów, które by jednoznacznie wskazywały, że jakieś dziecko doświadczyło czegoś niepokojącego, krzywdzenia. Więc to, co jest bardzo ważne, no to są wszelkie zmiany. Jeżeli dziecko jest zazwyczaj otwarte na świat, jeżeli chętnie bawi się z rówieśnikami, jest pełne inicjatywy, a nagle stanie się wycofane, smutne, to może wskazywać na to, że coś się zdarzyło. W drugą stronę tak samo, jeżeli dziecko jest raczej spokojne, wycofane, jest introwertykiem, a nagle jest pobudzone, takie rozemocjonowane, to również jest jakaś zmiana, która wymaga zainteresowania. To też jest jakiś sygnał. Warto też baczniej przyjrzeć się dziecku, które nagle zmieniło swoje przyzwyczajenia albo zainteresowania. A o informacje, które przekazują rodzicom dzieci, pytała Anna Rogicińska. No i taka karteczka, to też wiemy. U nas w przedszkolu była kiedyś taka kartka z napisem: drodzy rodzice, nie wierzcie we wszystko, co opowiadają dzieci, co się dzieje w przedszkolu. My obiecujemy, że nie będziemy wierzyć we wszystko, kiedy one opowiadają, co się dzieje w domu. A to prawda, też opowiadają. Za 13 minut będzie 8, za chwilę rozkład jazdy. Stepping at the red line, girl, 'cause I won't get you sick. zawsze dobrze działa o poranku. Za 10 minut 8. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. No i zaczynamy od smutnych informacji. W wieku 70 lat zmarł George Young, starszy brat Angusa i Malcolma Youngów z AC/DC. W wieku 16 lat wyemigrował wraz z rodzicami i braćmi do Australii ze Szkocji. Swoją przygodę z muzyką zaczynał w założonym z Harrym Vandą zespole The Easy Beats, z którym nagrał m.in. lansowany później przez Davida Bowie czy Gary'ego Moore'a utwór Friday on My Mind. A po rozpadzie zespołu obaj panowie stworzyli duet producencki, który zadbał o brzmienie pierwszych płyt AC/DC od High Voltage poprzez Let There Be Rock po Power Rich. Pod koniec lat 90. George wycofał się z muzyki, zamieszkał w Portugalii. Ostatnia płyta, przy której pracował, to Stiff Upper Lip, album AC/DC z roku 2000. Fanów metalowego grania zasmuciła także informacja, że w wieku 50 lat na zawał serca zmarł Martin Eric Ain, basista wpływowego zespołu Celtic Frost, no, który zawiesił działalność 9 lat temu. No i to nie koniec smutnych wieści. Odszedł także pierwszy gitarzysta, kompozytor i współzałożyciel zespołu Marilyn Manson. Daisy Berkowitz, który naprawdę nazywał się Scott Puteski, miał 49 lat. Przyczyna śmierci to rak okrężnicy, w którym zmagał się od 2013 roku. Brian Warner, czyli Marilyn Manson, wspomina swojego dawnego kompana tymi słowy: Puteski i ja robiliśmy razem świetną muzykę. Mieliśmy jakieś nieporozumienia potem, ale zawsze będę wspominał te dobre chwile bardziej. Każdy powinien posłuchać Man That You Fear. To był nasz ulubiony kawałek. Puteski odszedł z zespołu właśnie w trakcie nagrań do płyty Antichrist Superstar, z której pochodzi ta piosenka, a później pozwał Marilyna Mansona o niezapłacone tantiemy. Wydawał też później swoją muzykę pod nazwą Three Ton Gate i grał na gitarze w zespole Jack of Jill. Muzyka Marilyn Manson to trudna muzyka o poranku, jeśli ktoś nie jest największym fanem, więc przechodzimy dalej. Koncerty. No i tu też złe wieści. Swoje najbliższe koncerty zmuszony jest odwołać zespół Foo Fighters. W 2 miesiące po wydaniu nowej płyty Dave Grohl i spółka są w trasie po Stanach Zjednoczonych. W trybie natychmiastowym trzeba było odwołać sobotni koncert w Lexington, poniedziałkowy w Nashville i dzisiejszy w Memphis. Ze sterylnego oświadczenia dowiedzieć się jedynie można, że to wynik nagłej sytuacji rodzinnej. I teraz wypada mi jeszcze zanucić krok po kroku, krok po kroczku, prawda? Zauważyć to można i zauważył to także zespół Scorpions, który 24 listopada opublikuje zestaw swoich najwspanialszych ballad zatytułowany, jak jedna z nich, Born to Touch Your Feelings, a wśród 14 największych szlagierów nie mogło oczywiście zabraknąć. Myślałem, że nagrają Przyjaciół Karpia, aż tak się wystraszyłem troszkę. Się nie ma czego bać. Krok po kroku. Pasowałoby, jeśli trzeba byłoby coś tam. Ja mogę partię gwizdaną, bo ja uwielbiam. I follow the Moskwa and down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night. Soldiers passing by, listening to the wind of change. I tu się wszyscy ładnie kibamy. Jest jeszcze jedna dobra wiadomość, bo 1 grudnia spodziewamy się zobaczyć niemieckich weteranów rocka w gdańskiej Ergo Arenie. Choć niedawno zespół zmuszony został odwołać część swojej amerykańskiej trasy z Megadeth, po tym jak u wokalisty Klausa Meine zdiagnozowano ostre zapalenie krtani. Lekarze ostrzegali go, że albo pozwoli swoim strunom głosowym odpocząć, albo czeka go trwałe uszkodzenie głosu. Mamy nadzieję, że w Gdańsku to blisko morza, jod, to wszystko pomoże i nie będzie żadnych perturbacji. Dodam jeszcze na koniec informację. Magazyn UltimateGuitar.com opublikował listę najlepiej zarabiających wykonawców wykorzystujących tytułowy instrument. Przypomnę, magazyn UltimateGuitar.com w pierwszej połowie 2017 roku. Po raz kolejny potwierdza się, że największe dochody generują ci, którzy koncertują. Na szczęście, na szczycie zestawienia znajdują się Na szczęście, na szczycie. Oczywiście, zespołu Guns N' Roses, którzy zebrali do kapelusza 151 milionów dolarów, a to dzięki trasie, w trakcie której na scenie pojawiają się ponownie razem Axl Rose, Dave McKagan i Slash. Ten kapelusz coraz większy, bo tam zdaje się główka rośnie. A do kogo Axl się teraz tam podobnia? Ciągle przychodzi w Benny Hilla. No panowie w pół roku zarobili tyle, ile wynosi normalny roczny produkt krajowy brutto Kiribati. Nasz strach pomyśleć, ile by zarobili, gdyby zagrał z nimi jeszcze Izzy Stradlin. No ale to zupełnie inna historia. I tak zarobili więcej niż raperzy, a zestawienie zarobków raperów było całkiem niedawno. W każdym razie zwycięzca Puff Daddy zarobił mniej. No dobrze, a to sobie zagramy teraz. Z bardzo dobrej płyty. Świetnie. To jest bardzo dobra płyta, panie generale. Naprawdę bardzo dobra płyta Guns N' Roses. 227 trójek, jak podchodzić do historii ze szkół? Ja jestem nauczycielem i trenerem, pracuję dużo z rodzicami, z dziećmi. Podstawowa rzecz, która mi się rodzi, to brak zaufania między nauczycielami i rodzicami i brak chęci zaciągania odpowiedzialności za własne działania i zrzucania pewnej odpowiedzialności na drugą stronę. A odnosząc się jeszcze do takiej sytuacji, w której Państwo mówiliście przed chwilą, że w jednym momencie troje dzieci widzi coś innego, czyli jedno widzi się pokrzywdzone, drugie widzi, że nic się nie stało. Tak po prostu jest. Jest taka nauka jak neurodydaktyka, która mówi o tym, że nieważne co mówi nadawca, ważne jest to, co czuje odbiorca. Zapraszamy do reklamy. Chcesz mieć firmę bez limitów? Teraz możesz. Pakiet firma bez limitów od T-Mobile. Internet do biura z routerem i nielimitowane rozmowy za 69 zł netto miesięcznie. Sprawdź też ofertę z Huawei P10. Masz to czarno na białym. Cześć! Ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Właśnie kupiłam suplement diety Preventic. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem. Wzmacniam odporność. Super! A dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest dwa razy więcej oleju z wątroby rekina w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Czyli Preventic edycja specjalna? To odpowiednik 120 zwykłych kapsułek. Dodatkowo ma bezzapachowy czosnek. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. Preventic. Podwójne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Teraz w Lidlu wieprzowina aż 50% taniej. Kup dwa opakowania mięsa mielonego z polskiej szynki wieprzowej i zapłać tylko 8,49. 8,49 za dwa opakowania 500 gramów. Bo to dwa w cenie jednego w Lidlu.